يا حبيبي حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي نور مجسم يا طبيبي يا مولاي تصوير كمال محبة تنوير جمال خداي يا حبيبي نور مجسم يا طبيبي يا مولاي تصوير كمال محبة جمال خدائی ان کی محبت نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں جب آ گئی ہیں جو شیرامت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجا دیے گئے روتے ہسا دیے گئے میرے کریم سے گھر کترا کسی نے مانگا دریا بہا دیے گئے دربے بہا دیے گئے اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے ہونے لگی سلامی پرچم اٹھا دیے گئے یا حبیبی نور مجسم یا طبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا حبیبی نور مجسم تیرا وصف بیان ہو کس سے تیرا وصف بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امین کی رسائی یا حبیبی حبیبی یا حبیبی یا حبیبی تنویر جمال خدا یا حبیبی نور مجسم ماج ملکا تیری سورا ماج ملکا تیری سورت ما احسن کا تیری سیرت صلی اللہ ما احسن کا تیری سیرت ماک ملکا تیری عظما ماک ملکا تیری عظما تیری ذات میں گم ہے خدائی یا حبیبی نور مجسم یا طبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا حبیبی نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پہ قربا صلی اللہ تیرے ایک سخن پہ قربا یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شہدائی یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا حبیبی تنویر جمال خدائی یا حبیبی نور مجسم تو رئیس روز شفا تو رئیس روز شفا تو امیر لطف و عنایت صلی اللہ تو امیر لطف و عنایت حبیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقائی بھی نور مجسم یا طبیب یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا حبیبی نور مجسم